فرمودن شاه عیاض را که اختیار کن از عفو و مکافات، کن میان مجرمان حکم عیاض، ای عیاض پاک با صد احتراز. گر دو صد بارت بجوشم در عمل، در کف جوشت نیابم یک دغل. ز امتحان شرمنده خلقی بی شمار، امتحانها از تو جمله شرم سار. بحر بی قعر است تنها علم نیست، کوه و صد کوه است این خود حرم نیست. گفت من دانم عطای توست این، ورنه من آن چاروغم وان پوستین. بهر آن پیغمبرین را شهر ساخت، هر که خود بشناخت یزدان را شناخت. چاروغت نطفه است و خونت پوستین، باقی ای خواجه عطای اوست این. بهر آن داده است تا جودی دگر، تو مگو که نیستش جز این قدر. زن نماید چند سیبان باغبان، تا بدانی نخل و دخل بوستان. کف گندم زن دهد خریار را، تا بداند گندم انبار را. نکته ای زن شهر گوید اوستاد، تا شناسی علم او را مستزاد. ور بگویی خود همینش بود و بس، دورت اندازد چنان کز ریش خس. ای عیاض اکنون بیا و داد ده، داد نادر در جهان بنیاد نه. مجرمانت مستحق کشتنند، و از طمع بر عفو و حلمت می تنند. تا که رحمت غالب آید یا غضب، آب کوثر غالب آید یا لهب. از پی مردم ربایی هر دو هست، شاخ حلم و خشم از عهد الست. بهر این لفظ الست مستبین، نفی و اثبات است در لفظی قرین. زان که استفهام اثباتی است این، لیک در وی لفظ لیسه شد دفین. ترک کن تا ماند این تقریر خام، کاسه خاصان منه بر خان عام. قهر و لطفی چون سبا و چون وبا، آن یکی آهن ربا بین کهربا. می کشد حق راستان را تا رشد، قسم باطل باطلان را می کشد. معده حلوایی بود حلوا کشد، معده صفرایی بود سرکا کشد. فرش سوزان سردی از جالس برد، فرش افسرده حرارت را خورد. دوست بینی از تو رحمت می جهد، خصم بینی از تو سطوت می جهد. ای عیاض این کار را زودتر گذار، زان که نوعی انتقام است انتظار.